ยลปีบาปดอลคดัยสองคำอาเงดบอมพอดและอารมณ์มันเห็นทลายคดัยสโรลันปัดจองใจอ้อยแต่บนดาวไอเป้นี่มันบานบากมีนเกบองนึงสโรลันโอบากมีนเกบองนึงเจอสงวนแต่ปีนี้มันอาสโรลันโอนขนมบ้านดองมองมีนมนุ่มมันแอขนมจัดหายบาสินมีนรูปเกบองนึงเจอสงวนมันเอาชื่อบ้านดองมันอ้อยหอตะเพลงบองก็ชื่อไปลือองอองว่าสมใจจัดขนมอารมณ์ครอบลวยกันลอยสโรลันบาสินมีนรูปเกบองเจงหรือสงวนบองหนึ่งบางแปดลงตัวตัวอ้อนขนมจันสมโตพองขนมปีนี้บานตรำตายอานันมันอาจกันลบปีนั้นยอลจัดบานบ้านตรมจุดบันลอบจัดบ้านตรมนึกแลกขนมอารมณ์สมตัวมันอายสรอลันบานบากมีนเกบองนึงสรอลันโอบากมีนเกบองนึงเจอสงวนแต่ปีนี้มันอายสรอลันโอนขนมบ้านดองมองมีนมนุ่มมันแอขนมจัดหายมันเอาชื่อแบบโดมันอ้อยโหตะเพลงบองก็ชื่อไปลืออ้นอ่องว่าสมใจจัดขนมอารมณ์ครอบลวยกันลวยสโรลันบาสุดมีนรูปเกมบองจึงหรือสงวนบองนึงบางแบบโดมตัวตัวอ้นขนมจัดสมโตพองขนมปีนี้บานตรำตายอานันมันอาจกันลบปีมันยอลจัดบานบองหนึ่งจังหรือสงวนมันเอาชื่อแบดองมันอ้อยหอตะเพลงบองก็ชื่อไปลืออ้นอ่องว่าสมใจจัดขนมอารมณ์ครอบลวยกันลวยสโรลันบาสินมีในรูปเกบองหนึ่งจังหรือสงวน